सोवाच तथा नस्तं गौतम महापराधा तव च पिता महायथा यम विद्या इत पूर्व न कस्मिगुंश्चन ब्राह्मण उवास तां तहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वं ब्रुवन्तम् अर्हति प्रत्याख्यातमिति। सोवाच राजा देखा कि भाई ये अब गौतम महर्षि अत्यंत दुखी है विद्या के अभाव में। यह जानकर कहता है आप मेरे ऊपर पाप पद चढ़ाइए। शिष्य बनने को तैयार हो गया ना, यह बात सुनने के बाद जो है कह रहा है नह तम हे गौतम मा अपराधा यथा तव च पितामह तथा तुमपि न मा अपराधा। हे गौतम हमारे अपराध को आप वैसे ही न माने, ध्यान न दें जिस प्रकार आपके पिता महादि हमारे पिता महादियों की तरह होता हुआ गलतियों को माफ कर देते। हमने पहले आपकी परीक्षा लेने के दृष्टि से जो भी जो कह दिया और आप लेकिन विद्या के अभाव में अत्यंत दुखी हैं। एक तरह से दुखी को दुखी कर देना और दुखी कर देना महापाप होता है, मेरे तरफ से एक तरह से पाप हो गया है, इसलिए आप उस अपराध पर ध्यान न दें अर्थात क्षमा कर दीजिए। उसी प्रकार जिस प्रकार आपके पिता हमारे पिता का, आपके दादा हमारे दादा से, इस प्रकार से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आप हमारे कुलगुरु रहे हैं, कुलगुरु का पीढ़ी है, इसलिए हमारे पिता पिता महादियों की तरह जब जब गलती हुआ करता था तब तक जैसे आपके पिता पिता महादि क्षमा किया करते थे, उसी प्रकार इस समय जब मेरे से अपराध हुआ है इसके लिए व्या कृपया क्षमा करें और मैं मजबूरी में ऐसे व्यवहार किया हूं आपके साथ। विद्या मैं नहीं देना चाहता था इसलिए कि इत पूर्वम यम विद्या न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवास, क्योंकि इससे पहले यह जो पंचाग्नि विद्या है यह विद्या किसी भी ब्राह्मण के पास नहीं था, इसलिए मैं इसकी रक्षा करने के चक्कर में आपको विद्या देने से इनकार किया था। तांतु अहम तुभ्यं वक्ष्यामि उस किंतु तू मने किंतु आज तक भले ही नहीं रहा हो लेकिन आज अब मैं आपको वह विद्या दे दूंगा। क्योंकि क्यों देना चाहोगे भाई, बचाई लोग को कह दो ना कोई बात नहीं तो क्यों क्षत्रियों के पास रहने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया जाएगा, यदि ऐसा कहो तो फिर हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा, मिलने की संभावना हो और न मिले, दे सकते हो और न दिया जाए तब तो दुख होगा। ये तुम मानते हो हम दे ही नहीं सकते इस विद्या किसी को, फिर तो कोई बात नहीं। यदि ऐसा कहते हैं तब गौतम की इस तरह की आशंका के प्रति राजा कहता है जब ऐसा बोल रहे हैं आप, शिष्य भी बनने को तैयार हो रहे हैं आप, ऐसे बोलते हुए को कौन निषेध कर सकता है विद्या के, अर्थात कोई नहीं निषेध कर सकता, अतएव मैं भी निषेध नहीं कर सकता। एवं ब्रुवंतम अर्हति को जो है प्रत्याख्यातुम अर्हति को प्रत्याख्यातुम अर्हति क्रिया पदंत में ले लेना, ऐसे बोलने वाले से प्रत्याख्यान करने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई समर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई जिज्ञासु हो वास्तव में वह दो तरह से दुखी है, इस समय में दो तरह का दुख उसके सर पर है, एक दुख यह है कि मेरे पास विद्या का अभाव है, दूसरा दुख उस विद्या के चक्कर में मुझे क्षत्रिय का शिष्य बनना पड़ रहा है, ब्राह्मण होकर कुल गुरु होते हुए आपने शिष्य का शिष्य बनना पड़ गया, उल्टा हो गया, ये दूसरा दुख है। इन दोनों दुखों को सर पर लाद करके कोई योग्य अधिकारी सामने खड़ा हो तो उसको कौन मना कर सकता है, कोई नहीं मना कर सकता। एक कार्य देखो भाष्कर एवं गौतम आपदंतरे उक्ते आपदंतरे उक्ते, पहले एक आपत्ति तो उसने कहा था, एक दूसरी आपत्ति प्रकट कर दिया। एक आपत्ति क्या है, जो आपने मेरे बेटे से कहा वो मेरे को कहो, वर में यह कह करके दिखा दिया कि मेरे पास विद्या के अभाव है, वो पहला आपत्ति है। और दूसरी आपत्ति यह है कि मैं अब आपका शिष्य भाव को प्राप्त कर रहा हूं, जो आपके वंश गुरु होते हुए आपका भी चिन्ह संस्कार हमने किया है, गायत्री मंत्र भी हमने दिया, और फिर आज मुझे आपसे विद्या की भिक्षा मांगनी पड़ रही है, ये दूसरी आपत। इसलिए आपद अंतरे उगते, दूसरी आपत का भी कथन करने के बाद सहवाचा, अब उसके असर कोई बहाना नहीं रह गया, और टलकाने के लिए कोई मार्ग नहीं उसके पास अभी। पहले बार कहा उन्होंने विद्या के अभाव का दुख को जब प्रकट किया, उसको टलकाने लग गया वो, नहीं नहीं ये विद्या मत मांगना, ये तो देवताओं का मामला है, ये उन्हीं के वही लोग अधिकारी है इसको पाने का, मनुष्य का नहीं है, आम मनुष्य का नहीं है, ऐसे ऐसे और कुछ मांगना है मांग लो, हाथी घोड़ा चाहिए, स्वर्ण चाहिए, जो चाहे सो ले लो। तो पहला दुख पर उसको इनके अधिकारित्व में संशय था, विद्या के अभाव को लेकर जो आया है, अविद्या प्राप्त क्यों करना चाह रहा है, इसे संशय हो सकता है। जैसे कई लोग आते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं बोलते हैं, तो फिर संशय होता है तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, ज्योतिष पढ़ना चाहते क्यों पढ़ना चाहते, दुकानदारी करने के लिए, वेदांत पढ़ना चाहते क्यों पढ़ना चाहते हो, कथा प्रवचन करने के लिए, कि अपने मुक्ति का मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पढ़ने आ रहे हो, कि परीक्षा देने के लिए मात्र से मतलब है, जहां तक परीक्षा आने वाला उतना सुन लेते, बाद में कई तो छोड़ दिया, क्यों उनकी परीक्षा में है नहीं ना, अभी शेष चतुर्सूत्री पर्यंत था, कई तो चतुर्सूत्री पर्यंत आ गए, और जो थोड़े और शास्त्रीय गति तृतीय वर्ष वाले हैं उनको तो भाई प्रथम अध्याय तक है, तो प्रथम अध्याय तक है, जहां दूसरा अध्याय शुरू हो गया आना बंद कर दिए, क्यों उनको पूरा ग्रंथ पढ़ना नहीं, ग्रंथ उनका लक्ष्य ही नहीं है, विद्या उनका लक्ष्य ही नहीं है, सर्टिफिकेट लक्ष्य है, और उसमें नकल करने के लिए थोड़ा अकल की जरूरत पड़ती है, आते हुए थोड़ा सुनने आ जाते हैं, सुन लेने से थोड़ा सुविधा होता है ना, प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ गए कहां है, सुनने का इतना लाभ है उनको, और कुछ नहीं, उनको समझना ही नहीं है, सुनना है केवल, क्यों प्रश्न का उत्तर ढूंढने में सुविधा होता है, कॉपी करने में, ऐसे भी बहुत आते हैं, उनको तो विद्या का कोई महत्व नहीं, इसे पढ़ने के लिए सभी आ रहे हैं ना, लेकिन पढ़ने के लिए जो आने वाले हैं सभी के विद्या का अभाव तो है ही है, विद्या अभावत्व अवच्छिन्नत्व ना, सभी विद्यार्थी समान है या नहीं, सब समान है, इसलिए वहां संशय होने और परीक्षा लेनी पड़ती है कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, इसलिए वहां पर पृथ्वी भाव को प्राप्त हुआ नहीं राजा। लेकिन जब यहां पर शिष्यत्व की बात आ गई तब तो वो बदल गया, तब तो कहते नहीं और पाप मत चढ़ाओ, राजा पीड़ितम मत, इसलिए कहते राजा जो है ये मान लिया कि ये जो गौतम ऋषि इसमें बहुत पीड़ित है, क्षामयंस उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए, तथा नो अस्मान प्रति मा अपराध अपराध मा गा ऋषि, हमारे प्रति और पाप मत चढ़ाओ, अपराध न गृहितव्य, कहना मेरे ही तरह हुआ जो गलतियां हैं उसको आप अपने मन में धारण मत कीजिए, तवच पितामह अस्मत् पितामहेषु यथाप्रम न जगृहु तथा पितामहानां वृत्तम अस्मासुपि भवता रक्षणीयम् इत्यर्थः, स्पष्ट है ना, जैसे आपके पितामह है हमारे पितामह आदि के द्वारा जिस प्रकार का भी अपराध किया गया होगा उन्होंने इस अपराध को भी स्वीकार नहीं किया, माफ कर दिया, माफ करने का मतलब क्या, उस गलती को अपने मन में ये गलत क्या है ऐसे धारण नहीं करना, हो गया बच्चा है गलती हो गई कोई बात नहीं छोड़ दिया भूल गया, क्या गलती हुई दूसरे दिन याद नहीं होनी चाहिए, ये दूसरे दिन याद रह गया कि उसने क्या गलती किया था, इसका मतलब तुम्हारे पेट में उसके प्रति द्वेष हो गया है, वो नहीं होना चाहिए, ये गुरु का स्वभाव, इसलिए कहते कि देखो यथा अपराध न जगृह तथा पितामहानां वृत्तम, जो आपके पितामह जिस प्रकार से अनुसरण किए थे उसी प्रकार आज आपके द्वारा भी हमारे प्रति करना चाहिए, अस्मासु भी भवता रक्षणीयम् इत्यर्थः, यथा इयं विद्या त्वया प्रार्थिता इतः तत् संप्रदानात् पूर्वं प्राङ् न कस्मिन्नपि ब्राह्मणः उवास उषितवती, अपना सफाई दे रहा है मैं क्यों इतना टलकाया था, क्यों नहीं देना चाहता था, कारण यह है, यह जो विद्या है यह विद्या त्वया प्रार्थित था जो आपके द्वारा निवेदित है प्रार्थित है, इतस तत् संप्रदानात् आपको देने से पूर्व, इतः का मतलब पूर्वम प्रांग न कस्मिन पूर्व कार्य करते प्रांग न कस्मिन ब्राह्मणे वास उषितवती, किसी भी ब्राह्मण के हृदय में यह विद्या कभी वास नहीं की थी। तथा तुम्हें जानी से यह बात आप भी जानते हैं, यदि ब्राह्मणों के पास कोई विद्या होती इस तरह की आपको क्यों नहीं प्राप्त होती, पहले से भी ऋषि विद्या वाले आप हो गए होते। यदि ब्राह्मणों में ये विद्या प्रसिद्ध होता तो आपके पास उसका अभाव कैसे हो सकता है, आपको भी अवश्य विद्या आप कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लिए होते। आपके पास विद्या नहीं है यही बात साबित कर रहा है, किसी भी ब्राह्मण के पास नहीं है ये कहते। सर्वदा क्षत्रिय परंपरा यह विद्या आगता, सर्वदा क्षत्रियों की परंपरा से यह विद्या आई हुई है। शास्त्र फिर मया भी रक्षणीय, वह स्थिति को मेरे द्वारा भी रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको देना नहीं चाहता था। यदि रक्षित शक्य थी अभिप्रायण उक्तम, यदि रक्षा करना संभव हो तो मुझे भी यह विद्या क्षत्रियों को ही बांटनी चाहिए, ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए, इसी अभिप्राय से मैंने आपको अब तक तलकाते रहा। देवेश गौतम तद्वरेश मानुषाणाम ब्रूहि इत्यादि मैंने पहले में कहा था। इति मया उक्तम की सपूर्वान्वय, प्रायण उत्तम मया देवेश गौतम तद्वरेशु मानुषाणाम ब्रूहि न पुनस्तव आदेय वरती, इसलिए आपके द्वारा ग्राह्य वर नहीं है ये बात मैंने पहले इसलिए ही कहा था। परम न शक्य थे रक्षित, लेकिन इतः परम, इति के बाद इतः है वहां पर, इति पूर्वान में कर दो ब्रूहि न प्रस्तवादे वर इति, ऐसे मैंने पूर्व में कह दिया था, लेकिन इतः परम इससे आगे मैं इसको रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं, न शक्य थे रक्षित, मैं इसकी अब रक्षा नहीं कर सकता, केवल क्षत्रियों में ही इसको बांध के रख नहीं सकता, क्योंकि आपने जो किया है व्यवहार इस व्यवहार के आधार पर मेरे को अब ब्राह्मण के हाथ में विद्या सौंपनी ही पड़ेगी। तामप विद्याम अहम तुभ्यम वक्षामि, ऐसी जो केवल क्षत्रिय परंपरा से आई हुई वह विद्या को अब आज इस समय मैं आपको आप ब्राह्मण को दे रहा हूं, कहूंगा को ही अन्योपि अस्मादियम ब्रवंतम तम ताम अर्थ प्रत्याख्या तुम न वक्ष्यामि थी, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कौन है, दुनिया में दूसरा भी कोई ऐसा नहीं कर सकता, आप जैसे महापुरुष यदि आके कहें हा? इस प्रकार से कहें कि मैं आपके शिष्य बनने को तैयार हूं, एक निहीन वर्ण वाले से जाकर के कह दे, ऐसी स्थिति में ताम एवं ब्रवंतम को अन्योपि प्रत्याज्ञा तुम अर्ती, प्रत्याज्ञा कैसे कर सकता है, न वक्षामि इति मैं तुम्हें विद्या नहीं दूंगा, इस प्रकार इति को अन्योपि प्रत्याज्ञा तुम अर्ती, कौन दूसरा भी कोई भी व्यक्ति भी प्रत्याज्ञा नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूँ। क्या यहाँ हिंदी वाले पूरा गलत लिखे हुए हैं इस जगह पर, इस वाक्य का जो भाष्य का अर्थ है कोई अन्योपि जिसमादेव ब्रवंतम तो अमरति प्रत्याख्या तो नोक्षामी थी, इस वाक्य का हिंदी शत प्रतिशत गलत है। इसलिए कहीं कहीं जो हमको लोगों ने बताया कि ऐसे लिखा आपने ऐसे कैसे बोला है वो हमने वहां संकेत कर दिया है तो ये गलत है, इसलिए आपको भी बता देता हूं। अहम पुनः कथम न वक्षे तुभ्यमिति, इसलिए बताइए मैं आपको कैसे नहीं कहूंगा, अवश्य ही आपको विद्या दूंगा, ये सिद्ध हुआ। अच्छा शुरू करते विद्या प्रदान करना। असौ वही लोको अग्निर्गौतम तस्य आदित्य एव समिद्ध रश्मयो धूमो अर अर्चिर दिशो अंगारा अवांतर दिशो विस्फुलिंगा तस्मिन्नेकस्मिन्नग्नौ देवा श्रद्धाञ्जुहति तस्य आहुत्यै सोमो राजा संभवति। हे गौतम प्रश्न के जवाब विक्रम से दे रहे, चौथे प्रश्न का जवाब पहला दे रहे, इतित्याम आहुत्याम पुरुषोच्चभवती जो था ना वो सबसे पहले कौन सी आहुति में वो गिनाने के लिए पहला आहुति बताएंगे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में होता है दिखा देंगे, पहला चौथे प्रश्न का जवाब देंगे, बाकी प्रश्न उत्तर बाद में विचार होएगा यहाँ पर क्यों ऐसे किया सब बताएंगे भाष्यकार से। असौ वही लोग को अग्नि ही कर दिया, ये जो द्यूलोक है ना, इसी में आहवनी अग्नि का दृष्टि करना। इसे क्या दृष्टि करेंगे? यही आहवनी अग्नि है जिसमें हम आहुतियां अब देने वाले हैं। इस अग्नि में जलता हुआ समिला क्या है? तस्याह आदित्य एव स्मित। हे गौतम, एतादृशी आहवनी अग्नि दृष्टि से युक्त ये जो द्यूलोक रूप अग्नि में जलता हुआ समिधा आदित्य है, अर्थात आदित्य में समिधा की दृष्टि करनी चाहिए। और रश्मयो धूमो, समिधा से निकलता क्या है? धुआं। और आदित्य से क्या निकल रहा है? रश्मियां। इसलिए रश्मियां ही धुआं है, अर्थात रश्मि में धुआं की दृष्टि करना। अहर अर्ची ही, और अर्चिया जो चिंगारियां निकल रहा क्या है? कहते वही दिन में वो दिन है, वो सूर्य से दिन होता है, और दिन ही दिन में अर्चियों की दृष्टि करना है। दिशो अंगारा, चारों दिशाएं जो विभक्त होकर दिखाई दे रहे हैं, अग्नि से विभक्त जो है अंगारा जैसा होता है वैसा है, आते दिशाओं में अंगारिक की दृष्टि करना, और जो अवान्तर दिशाएं हैं उनमें विस्फुलिंग का दृष्टि करना। तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धा ज्योति, वह या अग्नि में श्रद्धा अर्थात क्या है? जल। जल अर्थात कर्म, कर्म की आहुति देते हैं। कौन कर्म? वही आपके द्वारा क्या अग्निहोत्रादि कर्म का आहुति हो जाता है। तस्याहुति, तार्स आहुति का प्रदान करने से समो राजसमति, ये चंद्रमा रूपी सोम देवता, वह राजा जो सोम है, चंद्रमा है, वो पैदा हो गया। अर्थात कर्म फल को भोग करने योग्य अधिपति जो राजादि राज्य सोम है, पितरों का और ब्राह्मणों का सभी का, वह अधिपति का प्राकट्य होता है। अर्थात जीवात्मा तद्रूप आपन हो जाएगा। भाष्यकार कहते देखिए, अश्वई लोको अग्नि गौतम इत्यादि चतुर्थ प्रश्न प्राथम्येन निर्णीयते, स्पष्ट करे इत्यादि मंत्रों के द्वारा चौथे प्रश्न का जवाब को सबसे पहला निर्णय करने जा रहे। क्यों करने जा रहे हो भाई? ऐसे क्यों उल्टे क्रम चल दिया आप? कहते कर्म भंगस्तु एत निर्णय आयतत्ता इकर प्रश्न निर्णय। कर्म भंग इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस प्रश्न के जवाब जब तक तय नहीं होता तब तक अन्य प्रश्नों का जवाब देना असंभव है। इस प्रश्न के उत्तर के अधीन अन्य प्रश्नों का उत्तर सारे, इसीलिए हम पहला इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, ऐसा श्रुति का सिद्धांत को बता रहे हैं। एत निर्णय आयतत्वात इस प्रश्न का उत्तर जैसे ही प्राप्त होता है इतर प्रश्नों का निर्णय। असो द्योहु लोको अग्नि ही, हे गौतम, मंत्र संकेत ले लिया, हे गौतम द्यूलोक के अग्नि दृष्टि ही, द्यूलोक में अग्नि दृष्टि करनी है। अधिक कैसा होगा? अनग्नो विधीयते, ये तो अनग्नि में अग्नित्व का दृष्टि का विधान किया गया। यथा योश पुरुष यो, जैसा स्त्री और पुरुष में अनग्नियों में अग्नित्व का दृष्टि किया गया, तद समझो तस्य द्युलोक अग्नेर आदित्येव समिधना, तारस द्युलोक रूपी अग्नि का आदित्य ही क्या है? समिधा है। क्यों? सम्यक प्रकार से जल रहा है, दीप्त हो रहा है। इंदी दीप्तौ आदित्य ने समिध्यते असो लोक, क्योंकि आदित्य के द्वारा ही यह समस्त लोक प्रकाशित हो रहा है, दीप्त हो रहा है। रश्मयो धूमः, रश्मयो धूमः, समिध उत्तान सामान्य, जैसे समिधा से उत्पन्न क्या होता है? धुआं, जब जलाने लगोगे तो। उसी प्रकार से सूर्य से निकल रहा है रश्मियां, समिधा से उत्तापन होना रूपी साधन, उत्पत्ति रूप साधन को लेकर के रश्मियों में धूम का दृष्टि करना है। आदित्याद्य रश्मि निर्गता समिधश्च धूमो लोके उत्तिष्ठति, उसकी व्याख्या, आदित्य से रश्मियां निकलती हैं और समिधा से धुआं उत्पन्न होता है लोक में। अहर अर्चि ही, अह अर्चि, अह मैंने दिनम, तो जो दिन है 12 घंटे की, यही अर्ची है, इनमें अर्चित्व दृष्टि करनी चाहिए। क्यों? प्रकाश सामान्य, दिशो अंगारा, उपशम सामान्य, ये जो दिशाएं हैं इनमें अंगारे की दृष्टि करनी चाहिए, कि उपशम माने ज्वाला आदि के अभाव होने के साथ दृष्टता है। ज्वाला आदि जो अंगारों में क्या होता है? ज्वाला निकलती नहीं, जो वो उकड़ के अलग हो गया है उसे लाल तो रहेगा, गर्म भी रहेगा, जैसे ज्वाला ही निकलती नहीं, रश्मियां नहीं निकलती है वहां, न धुआं है न ज्वाला है, अतएव वह समिधा से भिन्न हो गया है। समिधा से भिन्न होकर पड़ा हुआ वस्तु दिशाओं के समान है, इसे दिशाओं में अंगारक की दृष्टि करनी चाहिए। अवान्तर दिशो विस्फुलिंगा, जो अवान्तर दिशा है वे विस्फुलिंग दृष्टि करना। क्यों विस्फुलिंगवत विक्षेपा, कि अवान्तर दिशाएं क्या है, प्रक्षिप्त है, इधर उधर उधर पड़े हुए हैं। दो दिशाओं के बीच पड़ा हुआ वस्तु का नाम अवान्तर दिशा है, प्रक्षिप्त ने फेंका हुआ है, जैसे उसी पर फेंका हुआ है। विस्फुलिंग भी कैसे है, फेंके हुए अलग होकर के बिखरे हुए हैं, बिखरना रूपी सादृश्यता, बिखरना। दिशाएं एक थी उसका मुख्य चार दिशा हुए, फिर और अवान्तर दिशाएं हो गई, बिखरते गया ना, इसलिए पहले अंगारे ही बिखरी, अंगारों से और विस्फुलिंग बिखर गया, इसलिए बिखरना रूपी सादृश्यता को लेकर के, या विक्षेप का तात्पर्य पर वो मन का विक्षेप नहीं लेना, बिखरना। विशेषी न क्षेपणम, यह अर्थ में इसे कहते हैं विस्फुलिंगवत विक्षेपा। जिस विस्फुलिंग बिखर जाते हैं उसी प्रकार से अवान्तर दिशाएं भी बिखरी हुई हैं, इसलिए उसमें विस्फुलिंग का दृष्टि करनी चाहिए। तस्मिन् ने तस्मिन् एवं गुण विशिष्ट द्युलोकाग्रौ देवा इंद्रादि श्रद्धांजु होती वाया जो एवं गुण विशिष्ट एतारश सादृश्यता संपन्न आवनि अग्नि रूपी द्युलोक में देवता लोक कौन, देवा हमने इंद्रादि देवता लोग श्रद्धां जुवती आहुति द्रव्य स्थानीय प्रक्षिपन्ति, श्रद्धा को आहुति रूप में देते हैं। यहाँ जैसे आप दही दूध वगैरह डालते हैं आहुति के रूप में, हाँ, और जो है अनेकों सामग्रियां हैं आपके पास हवन में देने के लिए, उसी प्रकार से वहां उनके पास क्या सामग्री है, देवता लोग क्या चीज डालते हैं इसमें, कहे श्रद्धा का ही आहुति करते हैं। व्याख्या करेंगे आगे में श्रद्धा क्या चीज है। तस्य आहुत्या, पहले वाक्यार्थ सीधा ले जा रहे हैं, तस्य आहुत्या आहुते है सोमो राजा पितृणाम ब्राह्मणांच संभवती, वह सोमात्मक जो राजा, राजा मने अधिपति, किन का अधिपति है वो, पितरों का और ब्राह्मणों का अधिपति होता, चंद्रमा उससे उत्पन्न होता है। संभवती याज्ञ गत संभवती उत्पादे क्या, और स्वयं प्रश्न डाल रहे भाषिकार व्याख्या करने के लिए, तत्र के देवा कथम जुवती किं वा श्रद्धा किमवी इत्यतो उक्तम अस्माभि संबंधे, यद्यपि इनका अर्थ संक्षेप में हमने पूर्व में कथन कर दिया है, फिर भी यहां कहेंगे के देवा, देवता कौन है वो, कथम ज्योति किस प्रकार से हवन होता है, क्यों वह श्रद्धा किम अभी, और श्रद्धा नामक हविष क्या है वो, इति यतः उत्तम, ये बात पूर्व में ही अस्माभि उत्तम कहा संबंधे याज्ञवल के प्रति जनक का जो संवाद प्रकरण में कह दिया गया, कौन कहा था याज्ञवल के, याज्ञवल जन संवाद कहां का लेना, यहां उपनिषद का नहीं, अग्निहोत्र प्रकरण वाला जो पहले जहां यहां पर संबंध भाषा में नहीं कहा था, अभी इस ब्राह्मण के अवतरण ने काम बताया था, छह प्रश्न पूछा था जनक ने याज्ञवल्क्य को, एक भी जवाब नहीं आया, फिर वो उससे प्रार्थना किया, दूसरे ने उसको विद्या दी, तभी इच्छा वरादि प्रदान हुआ था, ये प्रसंग नहीं बताया था, यही अभी संबंध भाषा में ही इस ब्राह्मण के संबंध भाषा समझाए थे, ये अग्निहोत्र प्रकरण का मामला है। वहां पर अग्निहोत्र प्रकरण में याज्ञवल्क्य को जनक जवाब दे रहा है उल्टा, यहां तो जनक को याज्ञवल जवाब देने का आप देख रहे हो, और वहां पर जनक ने याज्ञवल को जवाब दिया है, वहां पर आया है, यहां नहीं है। कहते महाराज हाँ तो हमने पढ़ा ही नहीं वो ग्रंथ को, कौन सा अग्निहोत्र प्रकरण है, क्या प्रश्न तो आपने संकेत कर दिया था छह थे, जवाब तो आपने सब बताए नहीं थे, अब थोड़ा समझा दो इसे। कहते अच्छा तो सुनो, नत्ते वही नोस्तम उत्क्रांतिम इत्यादि, और प्रश्न था इसका जनक का, अरे तुम इन दो आहुतियों का नतीजा जो उत्क्रमण है वो तुम जानते नहीं हो, इस प्रकार से जनक ने छह प्रश्न इत्यादि पदार्थ षट निर्णयार्थम, पदार्थ षट को उत्थापन किया और उनका निर्णय करने के लिए अग्निहोत्र उत्तम अग्निहोत्र प्रकरण में कह दिया है। क्या कहा गया था वहां थोड़ा संक्षेप से बता रहे, केवा इति अग्निहोत्र आहुति होते वह, यह जो अग्निहोत्र आहुतियां जो आप नित्य दो बार दिया करते हैं सुबह और शाम, सत्य उत्क्रांत सत्य, ऐसा नित्य अग्निहोत्र की आहुतियों का हुत होने पर, आहुति दिए जाने पर उत्क्रामक जो उत्क्रमण करता हुआ जाता है उसके बारे में तुम नहीं जानते हो, कहा था। वहां फिर बताया कहां जाते हैं, जवाब में उसने बताया ते अंतरिक्षम आवश्यक, वे सबसे पहले अंतरिक्ष प्रवेश कर जाते हैं। ते अंतरिक्षम आवनियम कुरवाते, और वहां पर भी वो अंतरिक्ष को ही आवनी अग्नि मान लेते हैं, वहां अपने कर्म को आदान कर देते हैं, उस आहुति का नतीजा फिर आगे लोक में जाएंगे एक क्रम में, पूर्व पूर्व लोक में, यहां तक के बाह्य अग्नि प्राप्त था आवनी अग्नि, इसमें आपने आहुति दिया उसका नतीजा क्या होता है, यहां से निकल करके अंतरिक्ष रूपी अग्नि आपको मिलती है, उसमें आहुति डालेगा फिर द्विलोक रूपी अग्नि मिलेगी, वहां आहुति डालेगा एक क्रम चलेगा। ते अंतरिक्षम आवनियम कुरुवाते वायुम समिधम मरीचिरेव शुक्रम अशुक्राम आहुति, ताकि देखो बोलो क्या करते हैं, वहां पर अंतरिक्ष को आवनी अग्नि मानते हैं और वायु को समिधा मानेंगे। मरीचिरेव शुक्राम आहुति, जो सफेद जो रश्मिया है उसी को आहुति मान लेते हैं। ते अंतरिक्षम तर्पयत, इस प्रकार से वे दोनों आहुति के माध्यम से अंतरिक्ष रूप अग्नि को तर्पण कर देते हैं, मैंने अर्पण कर देते हैं। ते तथा उत्क्रामत, फिर इससे वो वहां से और आगे उत्क्रमण करते हैं, क्योंकि आहुति दो है ना, इसी सब ते ते द्वेषण है, सब जगह द्वेषण जो देख रहे हैं, आवश्यक उत्क्रामत द्वेषण प्रकार सारी चीज। ते दिवम आवश्यक, वे द्व्युलोक में प्रवेश कर जाते हैं। ते दिवम आवनिम कुर्वाते आदित्यम सम इत्यमाद्युक्तम, श्रेष्ठ यहाँ आ गए, संबंध यहाँ आ गए ना, अब जुड़ गया वो अग्निहोत्र प्रकरण का संबंध या उपनिषद प्रकरण के साथ अब जुड़ गया। बीच की जो बात थी वो पहले हो चुकी थी, उसका शेष यहाँ कथन कर रहे हैं। अंतरिक्ष लोक में चला गया, अंतरिक्ष में आहुति दिया, वहां से उत्क्रमण करके आगे जब गया, किस अग्नि में गया, वहां कौन सा अग्नि था, क्या संविधा थी इत्यादि वहां नहीं है, वो यहाँ बोल, उससे आगे द्विलोक रूपी अग्नि है, वह आदित्य संविधा है इत्यादि इत्यादि यहाँ वर्तमान में कह दिया गया। और भी कहेंगे यहाँ पर देखिए कि तर्पयता पुरुषम आवश्यक तथा स्त्रियम आवश्य लोकम प्रत्युत्थाई, नीचे नीचे देखिए आठ नंबर टिप्पणी से, ते पूर्वत दिवम तर्पयता ते तथा आवर्ते ते इमाम आवश्य तर्पयित्वा पुरुषम आवश्यक, वो क्या कहते हैं वहां से लौटते बादल में, फिर बादल से पृथ्वी में, इमाम ने पृथ्वी में आवश्य तर्पयित्वा पुरुष में आवश्यक, वहां से पुरुष में आते पुरुष से फिर स्त्री में आवश्य लोकम प्रत्युत्थाई भवती थी गृह्यते। इस तरह से परस्पर पूर्व पूरा आगे पांच अग्नियों को भी जोड़ के समझना, निकला यहां से लौटा वापस यहीं पर, यहां से द्विलोक तक जाता है वही अंतिम स्टेशन है इसका, वहां से फिर घूमता है बादलों में आया, बादल से पृथ्वी में आया, पृथ्वी से पुरुष में गया, पुरुष से स्त्री में गया, स्त्री से लौटकर वापस आया, फिर ये अग्निहोत्र किया, एक क्रम चला कर रहा था अग्निहोत्र, यहां से चलकर उन्हीं आहुतियों के माध्यम से ही सब घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा तत्र अग्नि है। हाँ बहुत है, हर जगह भी चाय भी मिलेगी, पकौड़ी मिलेगी, सब मिलेंगे, ऐसी चिंता नहीं है, तभी तो कोई मुक्त होना नहीं चाह रहा है, ये चक्कर का आनंद कहाँ भूल पा रहे हैं, ये चक्कर के आनंद में ही रह गया, चक्रानंद महाराज हो गया है, अब चक्रानंद महाराज को जो है परमानंद की जरूरत ही नहीं है, ये स्थिति हो गया है। तत्र अग्निहोत्र आहुति समास साधने ये उत्क्रामक, यहाँ पर भी समझने की बात यह है, यजमान जो है मृत्युकाल में, तत्र माने जब यजमान का मौत हो जाता है, तब वह यजमान उन आहुतियों के माध्यम से, मैंने आहुति यानी अपूर्व के साथ जा रहा है, लेकिन केवल अपूर्व के साथ नहीं जाता, सुसाधने ये उत्क्रांत, सुसाधने और ये वत्र और उत्क्रांति न स्वतंत्र ये हो, सुसाधने उसका उत्क्रमण होता है, यथा यही साधन विशिष्ट ये ज्ञाते आवनि अग्नि समित धूम अंगार विस्फुलिंग आवती द्रव्य ही ते तथा उत्क्रामतो अस्मात लोकात अमुम लोकम भवति। यह क्या साधन था है? जिन साधनों से विशिष्ट होकर यहां पर वह कर्मी अपने आप को केवल कर्मी मान रहा था, वही साधन वहां भी होंगे उसके पास, जहां जहां जाएगा वहां वहां वो वही साधनों को ढूंढ लेगा। क्या क्या साधन ढूंढता है? आहवनी अग्नि, समिधा, धूम, अंगार, विस्फलिंग और आहुति। इन्हीं द्रव्यों के द्वारा ये ज्ञाते थे जो लोग जिन साधन से विशिष्ट होकर ज्ञात हुए थे वे इन्हीं साधनों के साथ युक्त होकर तथैव उत्क्रम तो उत्क्रमण करते हुए अस्मात लोकात इस लोक से जहां जाएंगे कहां अमुम लोकम वहां भी वो यही ढूंढेगा उसको आवरण अग्नि की वहां भी जरूरत पड़ेगी। वहां भी देखेगा यहाँ जो वस्तु उपलब्ध है इनमें आवरण अग्नि कौन है, वहां तो भौतिक अग्नि तो मिलेगी नहीं, वहां उसको यहाँ जैसे भौतिक सामग्रियां मिले थे वहां तो भौतिक सामग्री तो मिलना है नहीं, तो इसलिए वो सोचता है यहाँ आवरण अग्नि क्या हो सकता है। फिर वो अंतरिक्ष लोक में ही आवरण अग्नि का दृष्टि करेगा, ठीक है ना, वहां मरीचियों में जो है रश्मि का दृष्टि करेगा, फिर ऊपर उठेगा द्व्योलोक में पहुंचेगा, वो द्व्योलोक कोई अग्नि मानेगा उसी में अग्नि दृष्टि कर डालेगा। यहाँ जो जो साधन उपलब्ध थे बाह्य थे लेकिन वह भौतिक भी थे, लेकिन वहां बाह्य है भौतिक नहीं है, यह अंतर हो जाता है। वह कथई उत्क्रामतो अस्मात् लोकात् अमुम लोकमिति तत्र अग्नि अग्नित्वेन समित समित्वेन धूमो धूमत्वेन अंगारा अंगारत्वेन विस्फुलिंग विस्फुलिंगत्वेन आहुति रम्य भी पयादि आहुति द्रव्यत्वेन नैव सर्गादौ, क्योंकि अनादि काल से चलाया है, प्रलय काल में भी ऐसे रहता है, आगे भी ऐसे होएगा। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, इसे कर देखो वह पय आदि आहुति द्रव्यत्वेन नैव, जो पय आदि आहुति द्रव्य समय है किसी भी युग में जाओ किसी भी सृष्टि में जाओ वही आहुति द्रव्य बनेंगे, अलग अलग सृष्टि में अलग अलग आहुति द्रव्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर्गादौ अव्याकृत अवस्थाएं अभी परेण सूक्ष्मनात्म व्यवतिष्ठत है, कि सर्ग आदि काल में अव्याकृत रूप अवस्था में भी पर सूक्ष्म आत्मरूप के साथ यही द्रव्य अग्नि अग्नि रूपेण समित समिधा रूपेण धूम धूम रूपेण अंगार अंगारत्वेन तत्त स्वरूपेण स्थूल रूपेण नहीं किंतु कारण स्वरूपेण व्यवतिष्ठत है। तद विद्यमान साधन अग्निहोत्र लक्षण कर्म अपूर्वेण आत्मना व्यवस्थितम सत् तत् पुनः व्याकरण काले तथैव अंतराक्षादी नाम आवनीयाद्यग्नियादि भावं कुर्वद्युपरिणमते, इसलिए वो कारण विद्यमान थे ना अव्याकृत अवस्था में विद्यमान थे, इसे ससाधन थे वो, तद विद्यमानतम एव ससाधन अग्निहोत्र लक्षणम अग्निहोत्रादि नाम वाला वह वा ससाधन विद्यमान थे, अतएव कर्म पूर्वेण आत्मना कर्म अपूर्व रूप से व्यवस्थित, कैसे व्यवस्थित है वहां कर्म पूर्वात्मना व्यवस्थितम, कर्म के अपूर्व का स्वरूप धारण करके वहां पर व्यवस्थित है, उसका अपना स्थूल रूप नहीं है सूक्ष्म रूप में अवस्थित है कारण रूप से अवस्थित है, ऐसा होकर व्यवस्थितम सत तत् पुनः इन वही सारे के सारे ससाधन अग्निहोत्र रूपा सकल कर्म अपने सकल साधन सहित संविधा आदि सहित अंतरिक्ष आदि नाम अंतरिक्ष जितनी भी अग्नियां है वे सारी अग्नियां आहवनीयाद्य अग्नियादि भावम आहवनीया पर्यंत जितने भी अग्नियादि भावम कह दिया मैंने अग्नि संविधा शब्द ले लेना सारी चीजें जो है कुर्वद्य प्रणमते वह रहते हुए ही वह पुनः उत्पन्न होने लगते हैं। तथैव इदानीमपि अग्निहोत्राख्यं कर्म, इसीलिए इससे पूर्व कल्पीय के कर्म के सदृश तथैव मैं यहाँ पर पूर्व कल्प का लेना पूर्व कल्प के ही सदृश इदानीम मैंने अस्मिन् कल्पे अपि अग्निहोत्रादि सर्व कर्म सिद्ध अग्निहोत्र सारे कर्म से साधन सिद्ध होते हैं। चक्र को बताने के लिए वैराग्यार्थी हो रहे ना पंचाग्नि विद्या जो है संसार चक्र का ही वास्तविक जब सकल कर्मों का गति का ही वर्णन करने जा रहे हैं। एवं अग्निहोत्र आहुत्य पूर्व विपरिणामात्मकम जगत सर्वामिति, इसलिए अग्निहोत्र आहुति अग्निहोत्र से आगे बताएं केवल अग्निहोत्र कर्म नहीं लेना, अग्निहोत्र सकल कर्मों को अग्निहोत्र शब्द से उपलक्षित किया जा रहा है, अग्निहोत्रादि शास्त्रीय अशास्त्रीय सर्व कर्म को ले लेना अपूर्व का ही से आहुति से जन्य जो अग्निहोत्रादि आहुति जन्य जो अपूर्व का विपरिणामात्मक है संपूर्ण जगत इति आहुत्यो रेव सुत्यर्थत्वेरा उस क्रांत्याद्या लोकम प्रत्युत्थायता प्रत्युत्थायतांता षट पदार्था कर्म प्रकरण अजस्थात निर्णीदा आगे ना उसके बाद उक्तम कह दिए थे यहां तक समाप्त कर दिया। तो अगर आहुतियों की स्तुति करने के लिए उत्क्रांति से आरंभ करके प्रत्युत्थान पर्यंत सारी बातों को छह पदार्थों विभक्त करके कर्ण प्रकरण में पूर्व में ही व्याख्या हो चुका था। यह तू और यहां क्या करने जा रहे हो तो कर तो कर्म विपाक विवक्षायाम, जब कर्ता अपने कर्म का फल भोग करने के समय आ जाता है तब द्विलोक अग्नि द्वारभ्य पंचाग्नि दर्शनम उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम विशिष्ट कर्म फल उपभोगाय विधिक्षितम इति द्विलोक अग्नि दर्शनम प्रस्तुयते। और यहाँ करने क्या जा रहे हैं, कर्म फल का भोग करने का जब समय होने लगता है तब व्यक्ति यहाँ से जब निकलता है तो आपको बताने कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जा रहा है, उनमें क्या दृष्टि करना, जाने से पहले अभी से उनमें दृष्टि करने लगोगे तो अवश्य आपको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होगी। वे कह रहे हैं पंचाग्नि दर्शनम, पंचाग्नि की उपासना कथन किया जा रहा है, हे द्विलोकाग्नि आरंभ करके क्यों कर रहे हो उपासना का आरंभ, कत उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम, उत्तर मार्ग का उत्तरायण मार्ग के प्रतिपत्ति का साधन होता है पंचाग्नि दर्शन है। विशिष्ट कर्म फलोपभोग आया, विशिष्ट कर्मों का फल उपभोग करने के लिए यह मार्ग की प्राप्ति होती है। इति द्विलोकाग्नि दर्शनम प्रस्तुत है, इस प्रकार द्विलोकाग्नि में जो दर्शन है उपासना है उसका स्तुति भी किया जा रहा है। तत्र यह आध्यात्मिक प्राण यह अग्निहोत्र से होता रहा, आप बता रहे वहां होता कौन होगा, इन अग्नियों में जो अंतरिक्ष आदि जो अग्नि है वहां होता कौन मिलेगा, वहां तो कोई दूसरा पंडित है नहीं ब्राह्मण, क्या सारे ब्राह्मण मर के इकट्ठे थोड़े जा रहे लाइन से, जितने कर्म कांड किए सब एक के दिन एक साथ मरेंगे क्या, और सारे पंडित के साथ यहां से वहां जाएगा, और सारे पंडित वहां भी उसको यज्ञ कराएंगे, फिर ऐसे हो गए सब इकट्ठे वहां से भी आगे बढ़ेंगे क्या, ऐसे तो होता नहीं। इसलिए हमें ये भी बताना पड़ेगा, केवल ये नहीं पता नहीं काम चला हुआ अग्नि कौन है ना, आहुति कौन है, इधर से चलेगा नहीं, और होता कौन है ये भी बताओ, तब वो समझा रहे यह आध्यात्मिक प्राण, ये जब की जो इंद्रियां हैं वो वहां भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर में होने वाले वस्तु हैं, तो इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, इसीलिए सूक्ष्म शरीर यहां से जा रहा है ना, तो इंद्रियां तो है आपका, वो इंद्रियां ही सब पंडित है समझो, ऐसे उसने दृष्टि करो, उन इंद्रियों में प्रत्येक जो है होता होगा दृष्टि करना। यह अग्निहोत्र यह मने उस द्विलोक आदियों में विद्यमान अग्निहोत्र का होता रहा, प्राण एवं होता है तो आदिदैविक परिणता, लेकिन वो भी यहां जैसे वैसे तो है नहीं, लेकिन वह अपने आदिदैविक स्वरूप से विद्यमान है, अपना इन प्राणों का आदिदैविक स्वरूप क्या है, चक्षु का आदिदैविक रूप है सूर्य, मन का आदिदैविक रूप है चंद्रमा, वाणी का अग्नि इत्यादि रूपेण आदिदैविक रूपेण तत्व इंद्रियों का जो स्वरूप है वो वहां पर विद्यमान है आपके उपलब्ध है। आदि परिणता संत इंद्रादि भवंती, इसलिए वे इंद्रादि हो गए, ये कौन है वो, इसलिए इंद्रादि ही है, हाथ का आदिदैविक इंद्र, इसलिए इंद्रादि वे देवता को वहां पर कहा, इंद्रादि क्या करेंगे भाष्यकार का था ते देवा श्रद्धां जुवती, देवा से इंद्रादि लिया, क्यों लिए अब उसको समझा, इसलिए देव शब्द इंद्रादियों को लेना पड़ेगा क्योंकि वे ही वहां पर संभावित ऋतिक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्राण आदिदेविक रूप में ना वो अंतरिक्ष में और द्विलोक में इन देव भाव में उपस्थित है, इसलिए वे ही हमारे होता हो जाएंगे, तएव तत्र होतारो द्विलोकाग्नौ, इस द्विलोकाग्नि में वे ही होता हो जाएंगे। तेच अग्निहोत्र से फल भोगा अग्निहोत्र वे, इसलिए इंद्रादियों ने क्या किया, इस यजमान रूप जीवात्मा को अपने कृत कर्मों का फल भोग कराने के लिए वहां भी अग्निहोत्र रूपया हवन करा दिया, इस यजमान से इस जीवात्मा से वहां भी है हवन करा रहे वो, लेकिन वो हवन यहां जिस स्थूल नहीं है, इतना अंतर है। अग्निहोत्र से फल भोगाय अग्निहोत्रम हुतवंत, तयेव फल परिणाम काले भी तद फल भोग सकता, क्योंकि वे ही फल परिणाम काल में भी वे फल का भोगता होंगे, कि इन्हीं को लेकर के जीव अपने जीव में भोक्तृत्व कहाँ आया? इंद्रियों से विशेष शरीर को लेकर के ही भोक्तृत्व है। यहाँ स्थूल इंद्रिया और स्थूल शरीर को विशिष्ट होकर के हो गया, आध्यात्मिक इंद्रिया और आध्यात्मिक शरीर से विशिष्ट यहाँ पर आप भोक्ता बन रहे हैं। और वहां पर आदिदेविक इंद्रियों को लेकर के, आदिदेविक शरीर विशेष को लेकर के, सूक्ष्म विशेष के माध्यम से वहां भोक्ता बनेंगे। भोक्तृत्व तो इनको लेकर के ही है ना, चाहे यहाँ है चाहे वहां है, कहीं भी आप रहेंगे, ये न के न रूपेण इंद्रिया जो सारी चीजें होती हैं उन्हीं को लेकर के आपके अंदर भोक्तृत्व होता है। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा, आत्मा इंद्रिय और मन का परस्पर संयुक्त हो जाने पर ही लोक कहते विद्वान लोग उसी को भोक्ता। इसे भी केवल भोक्तृत्व नहीं हो सकता, अगर कर्मफल भोक्तृत्व आपके अंदर आना है तो आपको वहां पर भी शरीर इंद्रिया मन को मानना पड़ेगा। वो अलग क्वालिटी का है, अलग बात, अलग स्वरूप का है, अलग चीज, यहां जैसे स्थूल नहीं। ते चाहिए अग्निहोत्र से फल भोगाए अग्निहोत्र मुतवंत तयव फल परिणाम काले पे, इसलिए वे फल परिणाम काल फल मैंने कर्म फल का प्राप्ति काल में तत्फल भोक्तृत्व वे कर्म फल भोक्तृत्व तर तत्र होतृत्व प्रतिपद्यंत है, इसलिए जगह जगह पर वहां तत्त अग्नियों में वे होता बन करके प्राप्त हो जाते हैं। और तथा तत्परिणामाना देव शब्द वाच्या संत, और जैसे जैसे प्रणाम कर प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे भी उनको देव शब्द ही कहा जाएगा, हर अवस्था में उनको देव शब्द ही कहेंगे। अत्र च